Hey, you know what? Kumarav is like crazy for you. I never told you. Babile, kahile kale kosto hobo. Ha! Yeah. Tu nali tikili, jebe tu dekhili. Dhire dhire premo sikili. Mo laptop pao phone re tu photo rakhili. Dino rati otta vali lakhili. Oriya, tu sail mate kala baiya. Oriya, suno na tu pai mu diva. Broke the law in the middle of the row, I took the low just to see a mood. Yeah. De motte dhara tu jagori patti, ungil rahi kasta karu hau dhuri matti. Jaja bara manna mora uri bile pur pur pur pur pur. Sundar jara sandhana re ate chilli ate du. Dekha hellu ganti delu start hella kahani. Mai dar taku chappi de ke hi no paro. Our left gallery prono infection mass science go to kitchi au karono molla tame kono mohare cream bodu chok au chok vitamin word I really mean emi kya ahar na basi otoro re gade ki asu chokki rani wakya bas na chadu chomu to paru ni re jani tomo sundar jare muni jo ku slender kali slender Tata pada boli, titanic pose mari ba hato dita koli. Jao banare kukonare bali upre basi ba prema onko kosi ba. Tu dhari bu hato ku mu dhari bi onta. Boli jiba ghoro dhara 6-7 ghanta. Konko uchu kemti jiba bike re na car re. Ama pakre paisa uchi khali dabu pyar re. Sabu dino tu uthbe toka. Dhara na li kiti rose. Mu keep kari bi pura bagi cha tu mari bu pose. Amar kona chi bhai. Prema re di paisa gola. Jao. Jao. कलारे मते घायल तमर गोटे स्माइल देखिबी बोली आउची आउ रही जाउची कॉलेज आसुची तम पाई पढ़ारे मन नाही मुह तुम चाहि रोमांटिक गीत गाउची मु डायरी लिखी लिखी डायरी भरी दिली कांथ बाड़ घारी दिली तो नारी फील करी तते मोर हृदय रे जानी गलि ओडिसा रो गा गा रे बाहे भी सारा आउ किछि नाही चारा इंडिया रे खरा सोला लोक संख्या भरा हनीमून रे जीवा हम स्विट्जरलैंड ठंडा जगह टिके एसु पई भलो नै कि देखी की काले कष्ट हो यो।